चलिए जी, अब आगे देखते हैं। आयत नंबर 246 है, अलम तर इलल मल इमिम बनी इसराइल मिम बादी मूसा इस कालू ली नबी लहुम उबअस लना मलिकन नुकातिल फी सबीलिल्लाह قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله أليم بالظالمين. क्या तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के सरदारों को नहीं देखा जब उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करें? नबी ने जवाब दिया, ऐसा न हो कि अगर तुम पर जिहाद करना फ़र्ज कर दिया जाए तो तुम जिहाद न करो। उन्होंने कहा कि हमारे लिए क्या है कि हम अल्लाह की राह में जिहाद न करें حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور بچوں سے جدا کیا گیا۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں سے اب بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اور ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کو ہمارے لیے ایک مثال کے طور پہ پیش کیا۔ ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد بنی اسرائیل اپنی پڑوس میں رہنے والی مشرق قوموں سے مغلوب ہو گئے، اور ہر دور کے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تقریباً 25 سال اس میں گزرے، اب ان کو احساس ہوا کہ اپنے پچھلے دور کو واپس لائیں۔ اب انہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے ایک امیر کی ضرورت تھی۔ اس وقت ان کے نبی جو تھے وہ سموئیل علیہ السلام تھے، جن کا زمانہ 1020 سے لے کے 1100 قبل مسیح کا بنتا ہے۔ انہوں نے ان کے لیے ایک شخص کا تقرر کیا جس کو قرآن پاک میں تالوت کے نام سے اور بائبل میں ساؤل کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے تالوت کہا اور بائبل میں ان کا نام ساؤل آتا ہے۔ ان کو منتخب کیا کیونکہ وہ ذاتی اوصاف کے اعتبار سے ایک موزوں تھے اس کام کے لیے، لیکن بنی اسرائیل ان کی سرداری قبول کرنے کی بجائے ان پر اعتراضات نکالنے لگے کہ یہ تو چھوٹے خاندان کا آدمی ہے، اس کے پاس تو دولت نہیں، اور اس طرح کی اختلافی بحثوں میں پڑے۔ اور جیسا کہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، جب کوئی قوم اختلافی بحثوں میں پڑتی ہے تو یہ اس قوم کے زوال یافتہ ہونے کی علامت بن جاتی ہے۔ چیز اللہ کے فیصلے وسعت اور علم کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس لیے وہی بندہ اللہ کی نظروں میں محبوب ہوتا ہے جو خود بھی وسیع النظر ہو، آپٹمسٹک ہو، اوپن ہارٹڈ ہو، اور جو فیصلے کرے وہ بھی حقیقت کی بنیاد پہ کرے، نہ کہ تعصبات اور مصلحتوں کی بنیاد پہ۔ یہاں ایسا ہی ایک واقعہ جو بہت سارے عمل کے پہلو ہمارے سامنے اجاگر کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس میں ایک صندوق کی بات بھی ہوئی جس کو بنی اسرائیل بہت دل سے لگا کے رکھتے تھے، اس کی بات بھی اسی میں آئے گی۔ تو آئیے ذرا واقعے کو آیت کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، انداز وہی ہے جس کی بات پیچھے گزر گئی۔ الل ملا امم بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سے سردار تھے اور کس دور کی بات ہے؟ تو پیچھے سے وہی 12 سرداروں کا قصہ اور 12 قبیلوں کی بات تو ہوتی ہی رہی، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے اندر مختلف قسم کے لوگ آ گئے۔ پہلے ہی یہ قوم فرقوں میں بٹی ہوئی تھی، لیکن جب دیکھا کہ اب تھک چکے ہیں، ان کے اندر ایمان نے کروٹ لی، اب ان کے سامنے مقصد حیات واضح ہوا، اور اب انہوں نے اپنی منزل کو پہچان لیا کہ ایک ہی راستہ ہے ہمارا دشمن پہ غالب ہونے کا، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے تعلق جوڑیں، اور اس کے بعد پھر جہاد فی سبیل اللہ کو انہوں نے منزل بنایا. اب ان کو پتہ چلا تھا کہ اصل میں ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارا دشمن باطل ہے. تو لہٰذا جب انہوں نے اپنے دور کے نبی سے یہ کہا اس قالو لی نبی جی، اور جب انہوں نے اپنے نبی کو کہا، کون سے نبی؟ اسماعیل علیہ السلام. کیا کہا؟ اے بعث لنا ملکن، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیجئے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے بادشاہت کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو نبی تو مذہبی رہنما تھا، ان کو ایک دنیاوی رہنما بھی چاہیے تھا. بعض کہتے ہیں کہ دوسری اقوام سے متاثر تھے کہ وہاں بادشاہت کا نظام ہے، تو اس لیے بادشاہ کا مطالبہ کیا اور دیکھتے تھے کہ ان ملکوں میں امن ہے، چین ہے، تو ان کا خیال تھا کہ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو. پہلے دور میں نبی ہی حاکم بھی ہوتے تھے اور وہ سارے فیصلوں کو کرتے تھے، لیکن انہوں نے بادشاہت کا مطالبہ کر دیا. اب نبی جو تھے اس بات پہ ناراض نہیں ہوئے، غصے میں نہیں آئے، وسعت قلبی سے کام لیا، بس ایک اندیشے کا اظہار کر دیا، اور وہ کیا تھا؟ قال هل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا اس بات کی زیادہ امید نہیں کی جاتی کہ تمہیں قتال کا اگر حکم دیا جائے تو تم نہیں کرو گے؟ تم آج تو کہہ رہے ہو کہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر مل جائے کہ جس کے ساتھ مل کے اب ہم ریوائیول کریں اور دشمنوں سے لڑیں اور ان سے جہاد کریں، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم ایسا کر بھی لوگے؟ ایسا نبی نے کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی یہ تسلی کرنا چاہتے تھے کہ کیا ان کی نیت پختہ ہے، ان کا عزم سچا ہے، کیا یہ عظیم ذمہ داری اٹھا سکنے کے قابل ہیں، اور کیا یہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں. یہاں ایک بہت ہی بڑی بات ہے عمل کی، اور وہ کیا کہ بعض دفعہ کچھ کاموں کے کرنے کا مطالبہ لوگ کرتے ہیں یا کوئی خدمت سر انجام دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن جو ایک باشعور انسان ہے اور دور رہ کے سوچتا ہے وہ اس شخص کو موقع دیتا ہے کہ واقعی کیا تم اپنی اس بات میں سنجیدہ ہو. کیونکہ ہمیشہ ہی ایسا ہوا کہ لوگ بہت جلدی اپنی کہی ہوئی باتوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب حالات بدلتے ہیں تو بات بھی بدلنے لگتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ آپ کبھی بھی کسی کو کسی کام پہ فائز کریں، کوئی ذمہ داری اس کے لگا دیں، کوئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیں کہ جس سے بہت ساری چیزیں منسوب ہوں، تو پہلے پوری تحقیق کر لینی چاہیے. بعض دفعہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں اور پھر وہ جذبات ختم ہوتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں. میں اس میں شادی کو بھی کہوں گی. بعض لوگ شادی صرف اس لیے کر لیتے ہیں کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہے اور لڑکا میرے سے محبت کرتا ہے، لیکن جب بعد میں عملی زندگی کی تلخیاں برداشت کرنے پڑتی ہیں، تو اگر محبت کی جڑیں سنجیدگی کے ساتھ دل کے اندر پیوستہ نہیں ہوتیں، تو وہ گھر بہت جلدی ٹوٹ بھی جاتے ہیں. اس لیے اچھی مینجمنٹ کا تقاضا کیا ہے؟ کسی کام کو کرنے سے پہلے خوب سوچ لیا جائے. یہاں کسی کو مبوس کرنے کی بات ہے تو بھی سوچ سمجھ کی بات ہوئی، اسی طرح کسی کو کسی کام سے ہٹنے کا اگر اپنے دل میں فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ بھی جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ ہم لوگ چھوٹی سی باتوں پہ پریشان ہو کے فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کر دیا. پتا درخت سے ایک دفعہ ٹوٹتا ہے تو دوبارہ لاکھ کوشش کریں وہ جڑتا نہیں ہے. پھل درخت سے کچا گر گیا تو دوبارہ لگے گا نہیں. آپ ایلفی سے جوڑ لیں، آپ گم سے جوڑ لیں، آپ گوند سے جوڑ لیں، بظاہر دکھے گا کہ وہ جڑا ہوا ہے لیکن پھلے پھولے گا نہیں، گل سڑ جائے گا. اسی لیے کسی کو چھوڑتے ہوئے یا کسی کو اپناتے ہوئے بہت سمجھداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے. ہم خواتین اپنی زندگی میں اس کو کئی جگہ پہ اپلائی کر سکتی ہیں. گھروں میں آپ اپنی میٹس کو رکھتی ہوں گی، آپ اپنے اگر کچھ مرد ہیں تو وہ اپنے جابس پہ امپلائیز کو رکھیں گے. تو یہ ایک اصول ہم سب کے لیے ہے، ہر انسان اس کو جس طرف سے بھی ایڈجسٹ کر سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہمیں بہت ہی پیاری رہنمائی دیتا ہے کہ لوگوں کو پہلے ٹھوک بجا لو، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا باللہ وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا کہ وہ یہ کہنے پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی، پرکھ نہ کی جائے گی؟ یقیناً کی جائے گی۔ اسلام قبول کرتے ہی جو تکلیفیں آتی ہیں، یا نیکی کے کسی کام کا ارادہ کرتے ہی جو آزمائشیں آتی ہیں، تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ کچا گھڑا ہے کہ پکا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ رہا ہے کہ جب ان کو اسلام کی وجہ سے مشکلات آتی تو کہتے کہ تم ایک کچا گھڑا خریدتے ہو تو تم ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں اس میں دراڑ تو نہیں، یہ مضبوط تو ہے، تو کیا میرا رب مجھے نہ دیکھے گا کہ میرا ایمان خالص ہے کہ نہیں؟ ام حسب تم ان تدخل الجنہ، کیسی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو بالکل اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں کے دعوے کے بعد ان کو پرکھتا ہے۔ تو یہاں نبی کا یہ کہہ دینا، حل اسیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، یہ بھی یہی چیز واضح کرتا ہے کہ ٹھوک بجا کے فیصلے کرو، اچھی طرح دیکھ لو کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کوئی چیز لاتے ہیں تو آپ پہلے وزن ڈال کے دیکھتے ہیں، تھوڑا ڈالتے ہیں، پھر اور ڈالتے ہیں، پھر اور ڈالتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ بوجھ اٹھا لے گا۔ اسی طرح زندگی میں انسانوں کے معاملات کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات کہنی ایک بہت ہی عقل مندی کی بات ہے۔ نبی کے سوال پر بنی اسرائیل کا جواب سنیے، قالو، کہنے لگے، وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، یہ کیا بات ہے، ہم کیوں نہ کریں گے؟ یعنی اب دیکھیے کتنے جوش میں ہیں، جوش و خروش عروج پہ پہنچ گیا، کہنے لگے کہ یہ جنگ ناگزیر ہے، حالات جنگ جہاد کے بغیر سدھر نہیں سکتے، ان کے اندر وہ جذبہ ابھر اٹھا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں ہمارے ملکوں سے نکال دیا، ہماری گھروں سے ہمیں نکال کے الگ کر دیا، تو کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کریں؟ ان کو وہ ساری باتیں یاد آ گئیں کہ جو اس وجہ سے ان کو بھگتنا پڑی، تو اس وقت جوش میں آ کے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی جوش میں کہی بھی باتیں ہوش میں آتے ہی بدل جاتی ہیں۔ جب انسان کو ہوش آتا ہے نا، تو پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں، اچھا میں نے ایسے تو نہیں سوچا تھا، میرا تو یہ خیال نہیں تھا۔ اس قوم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جذباتی ہو گئے، کہنے لگے ہم ضرور لڑیں گے، اور دیکھیں انہوں نے ہمارے بچوں سے ہمیں دور کر دیا۔ اور جب بھی کوئی دشمن قوم کسی ملک پہ حملہ کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ انسانوں کو تکلیف تو دیتی ہے، اور گھروں کو اور آبادیوں کو برباد تو کیا ہی جاتا ہے۔ تو اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی کہ ہمارے فلسطینی علاقے انہوں نے چھین لیے، انہوں نے ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا، تو کیا اب ہم ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھیں؟ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات رکھی کہ دیکھو یہ انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن عمل میں کیا ہوا؟ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ، پھر جب ان پہ جہاد فرض ہو گیا، قتال فرض ہو گیا، تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، وہی ہوا جو اکثر ہوتا ہے، وہ لوگ جو جذباتی فیصلے کرتے ہیں، پھر جب حالات کی سنگینیاں سامنے آتی ہیں تو لڑکتے ہیں، کچھ کم ہی ہوتے ہیں کہ پھر جو کہتے ہیں کہ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ کمٹمنٹ، استقامت، فارمنیس، یہ پھر گئے۔ یعنی بنی اسرائیل کی یہ عادت رہی کہ انہوں نے معاہدوں کے خلاف ہمیشہ ہی ایسا ہی رویہ اختیار کیا، اور وہ رویہ کیسا ہوتا تھا؟ سخت خلاف ورزی کرتے تھے، پوری تاریخ کھول کے دیکھ لیں، معاہدے توڑنے میں پیش پیش رہے، عہد کر کے پھر جانے والے، حکم دیا جائے تو اطاعت سے پہلو بچانے والے، فرائض کی ادائیگی میں پیچھے رہنے والے، حق سے منہ موڑنے والے، اور باہمی اختلافات میں مبتلا ہونے والے بن گئے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، تولوا الا قلیلا منہم، منہ پھیر لیا، کیونکہ عملی میدان میں لڑنا اور بات ہے اور جذباتی نعرے لگانا اور بات ہے، دوسرے ملکوں کو گالیاں دینا اور بات ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چلنا یہ بالکل فرق بات ہے۔ ادھر بھی یہی ہوا، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کیا آج بھی کسی قوم کے اندر بنی اسرائیل والی خصوصیات موجود ہیں؟ کس کے اندر ایسا اخلاق آتا ہے؟ جی، ہر وہ قوم اور ہر وہ جماعت اور ہر وہ فرد جن کی ایمانی تربیت میں کمی ہو، ان کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ بات کر کے پلٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن جب اچھی تربیت ہوتی ہے، جب اسلام اندر آتا ہے، تو نتیجے میں پھر ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ پھر جان پہ کھیلنا پڑے تو کھیل پڑتے ہیں۔ یہ تو تھے اصحاب موسیٰ علیہ السلام اور ان کا رویہ عہدوں کے ساتھ، معاہدوں کے ساتھ۔ لیکن ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی دکھتے ہیں کہ جنہوں نے بیعت عقبہ کی تھی، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان باندھے تھے۔ اس وقت کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مربی تھے، کیسے تربیت کرنے والے تھے، کہ جن لوگوں کی آپ نے تربیت کی پھر اپنی کہی ہوئی بات کو کیسے نبھایا۔ جب بیت عقبہ کی رات مجلس مکمل ہو گئی، دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ پوری وضاحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت کو واضح کر دیں جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں مدینہ والوں کے سر پر پڑنے والی تھی۔ ان کے لفظ آپ کے سامنے رکھوں گی، کس طریقے سے انہوں نے بات کی۔ کہنے لگے، خزرج کے لوگوں، یعنی عام اہل عرب انصار کے لیے دونوں ہی قبیلوں، یعنی اوس اور خزرج کو خزرج ہی کہتے تھے کیونکہ یہ ڈومیننٹ قبیلہ تھا۔ کہنے لگے، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطۂ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت اور عزت، طاقت اور حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں، بزد ہیں یا جانا چاہتے ہیں، اصرار کر رہے ہیں، وہ تمہارے ساتھ جانے پر اصرار کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے، تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت سے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا کچھ سکھا دیا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں۔ ماننا ہے تو سوچ کے مانو، کیونکہ نہ مانو گے تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ اعزاز ملنے سے دور رہ جاؤ گے، درجے بلند نہیں ہوں گے جو اللہ کے نبی کے ساتھ دینے سے تمہارے ہونے والے ہیں، لیکن اگر ایک دفعہ ساتھ دے کے چھوٹے تو پھر تو ایمان میں خلل کی بات آ جائے گی کہ تم نے اللہ کے دین کو اس کی مشکلات کی وجہ سے چھوڑ دیا اور دنیا کے فائدوں کو پا لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کے حضرت کعب نے فرمایا، ہم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہیں کر لیجئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے اندر عزم تھا، شجاعت تھی، ایمان تھا، جوش اور اخلاص تھا۔ یہ جو میں نے روایت رکھی، یہ سیرت ابن ہشام کی جلد نمبر 1 294 پیج کے اوپر ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اسی موقع کے بارے میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں، یعنی ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا، اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، یعنی چستی ہو یا سستی، یعنی تمہارے حالات کچھ بھی ہو، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، یعنی مشکل دن بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹو گے. اور تیسری بات آپ نے فرمائی، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہو گے اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، یعنی لوگوں کی پھر باتوں کی پرواہ نہ کرو گے. انہوں نے پوچھا کہ ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا پھر تمہارے لیے جنت ہے، اور وہ راضی ہو گئے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. سیرت ابن حشام میں ایک اور روایت ہے، برا بن معرور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے، جو بھی حالات آپ کے ساتھ ہوں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول ہم سے بیعت لیجئے، ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، اور ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آئی. یہ بھی سیرت ابن شام کی جلد 1294 پیج پہ. سیرت ابن اسحاق میں آتا ہے کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ یعنی کہیں جذباتی باتیں تو نہیں کر رہے؟ حالات کی نوعیت سنگینی معلوم ہے؟ جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس نے کہا، تم ان سے سرخ اور سفید لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو. یعنی انہوں نے بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے تو سرخ اور سفید سیاہ، یعنی من مختلف لوگ پھر ان کی طرف آئیں گے حملے کرنے، یا ایسے معاملات ہو سکتے ہیں مخالفتیں، تو تم پھر ان کے ساتھ جنگ کرو گے. اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے مالوں کا صفایا کر دیا جائے گا، یعنی مال ختم کر دیے جائیں گے، اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے، تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے؟ تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی. اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. یعنی ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ اس سودے کو کرو گے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اس پر سب نے بیک آواز کہا، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں. ہاں اللہ کے رسول، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت. لوگوں نے عرض کی، اپنا ہاتھ پھیلائیے. آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی. یہ سیرت ابن حشام 296 پیج پہ ہے. تو یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو بات کو نبھانے والے، اور حقیقت یہ کہ جن کی نگاہیں آخرت پہ ہوتی ہیں، پھر دنیا کے فائدے مل جائیں تو بھی ٹھیک، لیکن کم مل جائیں یا نہ ملیں تو بھی ان کی نگاہ آخرت پہ ہوتی ہے. ایسے ہی لوگ پھر پلٹا نہیں کرتے، اور آج ایسی ہی امت کی ضرورت ہے دنیا کو، جن کو مسلمان کہتے ہیں، جو بات بات پہ بکنے والے نہ ہوں، اپنے نفع کو سامنے رکھ کے اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں. جب نبی کے ساتھ یہ ساری باتیں ہو گئیں، اب اس کے بعد پھر نبی ان کی بات کو پورا کرتے ہیں، مطالبہ پورا ہو رہا ہے. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ان کو ان کے نبی نے کہا، اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ تَالُوتَ مَلِكًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، اب دیکھیں ذرا اعتراض شروع ہو گئے، کہنے لگے یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. بھائی اس کا قصور کیا ہے؟ وہ کیا کہ وَلَمْ يُوتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کو مال کی وسعت نہیں ملی، یہ مسئلہ ہے. ابھی کیا دعوے کر رہے تھے، اور ابھی عملی میدان میں پہلے ہی مرحلے پہ اختلاف کی بات ہو گئی. اب نبی ان کی بات کو پھر کیسے سنبھالتے ہیں؟ ایک اچھی لیڈرشپ کوالٹی سامنے آتی ہیں. اعتراضات ہو سکتے ہیں، حالات امید سے خلاف ہو سکتے ہیں، بعض جلد باز لوگ جلدی ریاکشن بھی شو کر دیتے ہیں، لیکن نبی کتنے پیارے انداز سے تربیت کرتے ہیں۔ قال ان اللہ حصطفاہ، کہا بے شک اللہ نے اس کو چن لیا ہے۔ علیکم، تم پر۔ اللہ نے اس کو چنا ہے، اب تم اعتراض کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے ایک خیر کی بات کر دی، اس کا فیصلہ کر لیا، تو تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اور اس کے چناؤ کی وجہ کیا ہوئی؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کو علم اور جسم میں برتری دی، یعنی جسمانی اور علمی برتری دی۔ ٹھیک ہے مال نہیں ہے، لیکن جسمانی اور علمی طور پہ کتنا پختہ ہے یہ، دیکھو تو صحیح۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے، اپنی بادشاہت دے دیتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ وسط والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو یہاں اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ ان کے مطالبے پہ نبی جو تھے انہوں نے تالوت کو مقرر کیا۔ تالوت کون تھے؟ قبیلہ بنجامین کے ایک 30 سالہ نوجوان تھے، چوڑے چکلے تھے، قد کہتے ہیں بہت لمبا تھا، اسی لیے تالوت نام بھی شاید تھا ان کا، اور ان کو منتخب کیا گیا اور مقرر کیا۔ لیکن تالوت کی بادشاہت پر بنی اسرائیل نے اعتراض شروع کر دیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تالوت کے مقابلے میں خود کو زیادہ اہل سمجھتے تھے، موروثی طور پہ، ورثے کے طور پہ وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہت ہمارے پاس رہے گی، اور دوسری وجہ ان کی یہ تھی کہ تالوت شاخی خاندان میں سے نہ تھا، اور یہ اقتدار کو دولت مندوں کا حق سمجھتے تھے۔ ان کا خیال کیا تھا کہ بس وہی تخت پہ بیٹھے گا جس کے پاس بہت مال ہوگا، اور غریب لوگ جو ہیں وہ ایسے کام نہیں ٹھیک کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کروا دی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ ظاہری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مال و دولت ان کی آنکھوں کو ہیرا کر دیتا ہے، چمکا دیتا ہے، آنکھیں چندھیانے لگتی ہیں، لیکن اللہ کی نظر تو کہیں اور ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ کیا ملک دیتا ہے؟ کیا اس سے زمینوں کی حکومتیں مراد ہیں؟ اس سے گھر، گاڑیاں، بنگلے مراد ہیں؟ نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کا چناؤ دین کے بنیاد پہ ہے۔ جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر خلوص ہے، اخلاص ہے، اللہ اس کو چنے گا۔ نہ اللہ شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ رنگ کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ مال کو دیکھتا ہے، نہ اللہ نسب ناتوں کو دیکھتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کس قبیلے اور کس کنبے سے ہو، کہاں سے آئے ہو، بلکہ اس کی نظر تو بندے کی قابلیت پہ ہے۔ بعض دفعہ اس کو چن لیتا ہے جس کو لوگ دھتکارتے ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو چنتا ہے جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر بندوں کے ہاتھ میں چناؤ ہوتا تو کیا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو چنا جاتا؟ ان کی سیاہ رنگت کے باوجود کعبہ کی چھت پہ اذان دینے کا اعزاز ان کو ملتا؟ ہرگز نہ ملتا۔ لوگوں کا چناؤ کچھ اور ہے، اللہ کا چناؤ کچھ اور ہے، لیکن جن کو اللہ چن لینا ان پہ رش کرنا چاہیے، کیونکہ یہی لوگ ہیں کہ جو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی حسد کیے جانے کے قابل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں سوائے دو باتوں کے۔ دو لوگوں پر حسد کیا جا سکتا ہے، یا حسد سے مراد رشک ہے۔ کون؟ رجل آتاہ اللہ مالا، وہ شخص جس کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پہ مسلط کر دیا گیا ہو، یعنی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہو، لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ رجل آتاہ الحکمہ فہوا یقضی بہا وَيُعَلِّمُهُمَا وَيُعَلِّمُهَا. تو اصل بات یہ ہے کہ پیمانے فرق ہیں، دنیا کی نگاہ سے دیکھیں تو کچھ اور ہی اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا چناؤ علم کی بنیاد پہ اور سمجھداری کی بنیاد پہ، جسمانی وسعت کی بنیاد پہ. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تفقہو قبل ان تسودو، سردار بننے سے پہلے سمجھدار بنو، دین کا علم حاصل کرو. لیڈر بننے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے نا، الا ماشاءاللہ. فرمایا جس کو بڑا بننے کا شوق ہے نا، وہ علم کو حاصل کرے. اور آپ کو بتایا کہ امام بخاری نے اس سے الٹ بھی کہا، وہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں ان کا قول ہے، وقال ابو عبداللہ، یہ ابو عبداللہ امام بخاری کی کنیت تھی، کیا کہتے تھے، بعد ان تسودو، سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو. سبحان اللہ. سردار کیوں بنے؟ تاکہ کیونکہ تمہارے اندر علمی قابلیت تھی، اور بن گئے ہو تب چھوڑ دو علم حاصل کرنا، ہم تو سب پڑھ چکے، ہمیں کیا ضرورت، ہمیں تو ضرورت نہیں سننے ہوئے، اب تو ہم ٹیچر بن گئے، اب تو ہم لیڈر بن گئے. نہیں، فرمایا بننے کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہو تاکہ تمہارا علم پھلتا پھولتا رہے، تمہارے اندر وسعت آئے، علم کو مختلف اینگل سے دیکھو تاکہ تمہارے اندر بھی دنیا کے اتار چڑھاؤ کے مطابق فیصلے کرنے آسان ہو جائے. اگر دیکھا جائے تو میں محسوس کرتی ہوں اس چیز کو کہ علم کا مل جانا اور حکمت کا مل جانا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم انسانوں کے اس جنگل میں رہتے ہیں، ہر لمحے ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلے اٹھتے ہیں، شیطان کچھ نہ کچھ روڑے اٹکاتا ہے. آپ کبھی غور کریں تو کیا آپ ہر وقت کسی فیصلے کی سٹیج میں نہیں ہوتی؟ معاملات، کیا کروں، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کروں، کیا ہونا چاہیے، سمجھ نہیں آتی لوگوں کی، صحیح کروں غلط کروں، ہر وقت یہ جال بنتے رہتے ہیں نا اپنے اندر. پھر فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کے معاملے آ جاتے ہیں، کبھی گھریلو معاملات، کبھی خاندان، کس سے کیسے نپٹوں، فلاں پتہ نہیں کیا میرے بارے میں سوچتا ہے، پتہ نہیں میں کیا کروں، کرتی کچھ ہوں ہوتا کچھ ہے. ہر وقت ہم یہ نہیں باتیں کرتے ہوتے، لوگ مجھے سمجھتے نہیں، نہیں اللہ کی قسم میں صحیح تھی، پھر روتے ہیں، کہیں آنسو بہاتے ہیں، پھر کہیں آہیں بھرتے ہیں، پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیوں ایسے سوچتے ہیں. نہیں، اللہ سے حکمت مانگیے کہ اللہ مجھے معاملہ فہمی سکھا، مجھے لوگوں کے اندر کی حالت سمجھنے کی توفیق دے، یہ کہاں سے بول رہے ہیں، ان کے اندر کہاں سے کیڑا آ گیا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل مطمئن ہوگا. یہ بات اتنی وسیع ہے کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. حکمت دی جانی، خیر کثیر دیا جانا ہے، مانگا کریں. 5 سیکنڈ دیتی ہوں، آپ سب بھی اور میں بھی اپنے لیے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ ہمیں حکمتیں دے. علم دے دیا، اب حکمت دے، اس کا استعمال ایسی جگہ کرنے کی توفیق دے، ایسے فیصلے کرا ہم سے کہ ہم مطمئن ہو جائیں. کسی سے بات ہو رہی تھی تو کہتی میں مطمئن نہیں ہوں، کام کسی کے ساتھ کرتی ہیں، مطمئن نہیں ہوں. میں نے کہا یہ کیسا دین کا کام ہے، آپ کا دل مطمئن نہیں، یہ میں نہیں مانتی. پھر کوئی نہ کوئی آپ کے لیے فیصلہ اور ہوگا. اللہ کا دین، اللہ کا کام دل کو ٹھنڈک سے بھر دیتا ہے. انسان اپنی زندگی کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اس کا سینہ کھلنے لگتا ہے، دل سے بغض، کینے، حسد، رقابتیں نکلنے لگتی ہیں، اس کی نگاہ وسیع ہونے لگتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ بندوں میں آنے لگتی ہے. واللہ واسع علیم، وسعت نظری، درگزر کی کیفیت، بگ سنیریوں میں چیزوں کو دیکھنا، اپنے فیصلوں کو لانگ ٹرم بیسس پہ دیکھنا، یہ سب کچھ سکھا رہا ہے ہمیں یہ رکو. کتنی دفعہ ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ ان سے گزرتے ہیں، لیکن کم ہی اپنے عمل کی باتیں لیتے ہیں. ہاں، وظیفے کے طور پہ پڑھنے کو تیار ہے، کتنی دفعہ پڑھا جائے، حالانکہ ایک دفعہ کا تدبر، ایک دفعہ کا غور و حوض انسان کے اوپر حکمتوں کے راستے کھول دیتا ہے. اب یہاں تو یہ واقعہ بہت ہی ایک مختصر لفظوں میں آیا نا، لیکن یہی واقعہ سورت مائدہ کی آیت نمبر 20 سے تقریباً 22 تک آپ پڑھیں گے کہ یہی نبوت اور انبیاء ہونے کا جو معاملہ تھا بنی اسرائیل میں یہ کیسے ہوا. میں آپ کے سامنے آیت رکھ دیتی ہوں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ اس جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا, جب اس نے تمہارے بیچ میں نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا. وآتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین, اور تمہیں وہ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا تھا دنیا میں جہانوں میں. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين, اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے مقدر کر دیا, یعنی فتح تمہاری ہوگی, اور دیکھو پیٹ پھیر کے نہ بھاگنا ورنہ خسارہ پاؤ گے. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑی جابر قوم ہے, ہم نہیں وہاں داخل ہوں گے جب تک وہ نہ نکل جائیں, وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ ان کے واقعات ہمارے سامنے کیوں رکھے جاتے ہیں, تاکہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ کیا آج ہم تو ایسا نہیں کر رہے. اب کیا ہوا, مان گئے, چلو ٹھیک ہے, اب اگر اللہ کے نبی نے یہی کہہ دیا کہ تالوت ہی ٹھیک ہے تو کر مان لیں گے, لیکن کوئی نشانی دے دو. نشانیاں مانگتے ہیں نا لوگ, کوئی علامت بتائیں, کوئی ہے سی وجہ جسے ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ شخص واقعی اس قابل ہے کہ اس کو اپنا امیر مان لیا جائے, اس کو لیڈر مان لیا جائے. تو اب نبی ان کو نشانی دیتے ہیں. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ, اور ان کے نبی نے ان سے کہا, اِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ, اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی, اَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ, تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے لیے تسکین ہوگی. مِن رَبِّكُمْ, تمہارے رب کی طرف سے. وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ, اور آل موسیٰ اور ہارون کی یادگاریں ہوں گی. کیسے آئے گا تمہارے پاس؟ تحملہ الملائکہ, اس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے. کس کو؟ تابوت سکینہ کو. ان فی ذالک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین, بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لاتے ہو. کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ تالوت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قابل تھا اور اس کا حقدار تھا کہ وہ بادشاہ بنتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تابوت سکینہ یہاں کیا آ گیا. تو ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک مقدس صندوق تھا جو مصر سے جب یہ خارج ہوئے تھے اس ساتھ لے کے آئے تھے, یعنی خروج کے زمانے سے یہاں لے کر آئے. پھر جب وادی تی میں رہے تو وہاں چیزیں جمع کرتے رہے. تورات کی تختیاں تھیں, کچھ متبرک چیزیں تھیں, وہ جو 40 سال میں ان پہ نعمتیں, کچھ من تھا, کچھ سلوا تھا, کچھ اس کی ایسی چیزیں بچی ہوئی, کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا. اب یہ ساری چیزیں لے لے کے پھرتے رہتے تھے, جیسے ہر قوم اپنی ماضی کی چیزوں کو یادگاریں بنا کے میوزیمس میں سجا دیتی ہے نا. تب اس وقت میوزیم نہیں تھے تو یہ صندوق میں ڈال کے پھرتے رہتے تھے. اب ہوتا کیا کہ جہاں جاتے اس کو ساتھ رکھتے. ان کا ایک گمان بن چکا تھا کہ جب بھی ہم کسی جنگ میں اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھ لیں گے نا تو ہمیں فتح ہوگی, اور جیسا گمان ہوتا ہے پھر ویسا اللہ تعالیٰ کر بھی دیتے ہیں. ایک جنگ ہوئی ان کی فلسطینیوں سے تو وہ اس صندوق کو اٹھا کے بھاگ گئے, کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کہ جب دشمن آتا ہے تو وہ پھر ایسی چیزوں پہ حملے کرتے ہیں نا جس سے کسی قوم کی بڑی نسبتیں ہوتی ہیں اور لوگ اس سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ فیل کرتے ہیں. اب جب وہ لے گئے, اب وہ بس چلے. اب جب وہ گیا تو ان کا ایک جیسے ایک موریل ڈاؤن ہو گیا, احساس بھی ہوا کہ یہ ہماری چیز چلی گئی. अब हुआ क्या कि वो संदूक जब इनसे ले गए, लेकिन कहते हैं कि वो इसको जहां भी रखते, जिस जिस बस्ती में रखा तो वहां वबाएं फूटने लगी। तो जब ये वक्त आया तो उसके लिए क्या है कि वो जान छुड़ाना चाहते थे संदूक से, उसको एक बैलगाड़ी पे रख के हाँक दिया, फरिश्ते उसको उठा के ले आते, और यहाँ तक कि फिर ये यहूद की आबादियों में पहुँच गए। तो फिर तालूत के दौर में ये वक्त ऐसा हुआ कि बनी इसराइल को खुद बखुद इनका मिल गया संदूक। और हकीकत भी यही है, अल्लाह जब किसी बंदे की सदाकत को जाहिर करना चाहता है ना, तो कभी कभी उसके इर्द गिर्द ऐसी गैर मामूली चीजें जमा कर देता है जो आम इंसानों के साथ जमा नहीं होती। अब जूं ही वो संदूक देखा तो खुश हो गए, अच्छा इसके दौर में हमें ये संदूक मिला, चलो अब मान जाते हैं इसको, अब वाकई ये अल्लाह की तरफ से चुना हुआ है और हम इसको अपना बादशाह जो है वो कबूल करते हैं। तो इस तरह की बातें करते कराते उन्होंने इस चीज़ को कबूल कर लिया। अब देखिए कि ये तो था एक वाक्या, मज़ीद तफसीलात इसकी अगले रुकू में हैं कि फिर असल में हुआ क्या। अभी इस वाक्य में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने अमल के लिए और अपने हालात के मुताबिक लेंगे कि अब ये वाक्य तो हमने पढ़ लिया, उनको तो हमने देख लिया, अपने रवैयों को देखने की ज़रूरत है। उन्होंने यहाँ जो बात की थी बादशाहत का मुतालबा, तो सवाल पैदा होता है कि क्या बादशाहत बुरी चीज़ है? हमारे यहाँ ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी इशू रहा। तो हकीकत यह है कि बादशाहत बजाते खुद बुरी चीज़ नहीं, बल्कि सिस्टम ख़राब होता है। अगर किसी का नामा बादशाह रख लें, खलीफा रख लें, प्रेसिडेंट रख लें, प्राइम मिनिस्टर रख लें, सदर रख लें, वजीर रख लें, कोई हर्ज नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि वो आके करते क्या हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम बनाया था, आपने पहले अफराद को तैयार किया, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, तामीर शख्सियत की। जब लोगों के दिल कबूल करने के लिए तैयार हो गए तो फिर आपने कानून दिए, लोगों ने खुशी खुशी कबूल किए। इसके बरक्स आज के दौर में क्या होता है कि पहले कानून बनते, लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार नहीं किया जाता और फिर उसको मनवाने की कोशिश की जाती है। मेरा इशारा है इस बात की तरफ कि जब लोग कहते हैं कि इस्लामी निज़ाम राइज हो, अब जब आप इस्लामी निज़ाम पेश करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है कि लोग उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। तो ज़रूरत किस बात की है कि कानून को कागज़ों पर लिखने की बजाय दिलों पर लिखिए। किसी मशीन को ख़रीदने से पहले उसके एक्सपर्ट्स को तैयार करें। बड़ी से बड़ी फैक्ट्री भी हो, वर्कर्स ना हो तो बेकार हो जाती है। आज उम्मते मुस्लिमा के साथ यही हुआ। शरीयत बिल का मजाक उड़ाने वाले गैर नहीं अपने थे। तरह तरह के शोशे आपने भी सुने होंगे अगर आपको वो वक्त याद हो। इस्लाम ने वो निज़ाम दिया था कि चोर चोरी करता और इकरार करता कि खुदा के लिए मेरे हाथ काट दो। आज हमारा हाल क्या है कि मुजरम होते हुए भी रिश्वतें देकर आज़ाद हो जाते हैं। इस्लाम ने कानून दिया, उससे ज़्यादा इस्लाम ने इल्म दिया। इस वक्त अगर हम अपने मुल्कों में कोई भी निज़ाम लाना चाहते हैं, उसको आप कोई भी नाम दे दें, लेकिन उससे पहले लोगों को ज़रूरत है इस्लामी इल्म देने की। इस्लामी कानून आ भी जाए, इस्लामी इल्म नहीं होता, लोग नमाजों के वक्त में बाथरूम में घुस जाते हैं, सिगरेट मना करेंगे, लोग लिफ्टों में जाके पियेंगे। तो ज़रूरत किस बात की है? तैयारी, जहन साजी। किसी पे भी कोई काम थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उसको कबूलियत करवाई जाए, पहले हालात तैयार किए जाएं और फिर उसके बाद बात की जाए। फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत अच्छा वक्त आएगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि इसको अगर हम आज तकाबुल करें मुसलमानों के साथ, तो आज भी तो क्या आपको नहीं लगा कि ये कहानी हमारी अपनी ही है? क्या आज हम भी जान नहीं छुड़ाते? हजारों हैं लेकिन भागे हुए हैं। क्या आज हमारी उम्मत एक मुर्दगी का शिकार नहीं? अब मुंतजर हैं हम इस बात के कि अल्लाह का हुक्म आए, थुम्मा अहयाहुम, नई नस्लों पे उम्मीदें रखें, आला तरबियत करके उनके दिलों में ईमान की मोहब्बत, इस्लाम की ایسی وفاداری پیدا کر دیں کہ پھر ان کے دور میں حیا اسلام ہو، اور انشاءاللہ ہوگا، امید رکھیے۔ تھوڑی ہی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آج ہم ماؤں نے ذمہ داری قبول کر لی، پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو آج ہم نے بات پڑھی 243 میں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب بڑے شکروں کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ میں ایک سوال کا جواب اسی کے سنیریو میں دے دوں جو آپ ہی میں سے کسی نے لکھا ہوا ہے، کہ پھر ہم آج کے دور میں جہاد کیسے کریں؟ اتنی باتیں جب انسان سنتا ہے رغبت والی، تو حقیقت ہے کہ دل چاہتا ہے، اور نہیں چاہتا تو دعا کرنی چاہیے کہ میرا دل چاہے کہ جو میں سنوں اس پہ عمل کروں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عورت کا جہاد اس وقت کیا ہے؟ اسلامی علم کو عام کرنا۔ اب دیکھیے کہ لوگوں کو آپ خود بخود دین پہ عمل کرنے والا پائیں گے اگر آپ ان کو علم دے دیں۔ آپ بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز ہے کیا۔ اگر ماں کو اتنی حکمت آ جائے نا وہ کہ آؤ بیٹا اللہ سے باتیں کرے، تو پھر دیکھیے افیکٹ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم نے نماز کو ایک ایسی سٹینڈنگ پوزیشن پہ کھڑا کر دیا کہ جیسے ایک مشکل ہے اور کھڑے ہوتے ہوئے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں دوسرے پہ، تو بات نہیں بنتی۔ تو لہٰذا ہم سب نے بھی تو اس نعمت کا حق ادا کرنا ہے۔ میں تو سوچتی ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں اور آپ کے لیے بھی سوچتی رہتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن کے آگے بٹھا کے کیا ہم پہ رحم نہیں کیا؟ مٹی جیسا ہمارا وقت تھا، سونا بن گیا، مٹی ہونے والے کاموں میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے سونے والے کام کرا دیے۔ یہی جو 2-2.5 گھنٹے ہم روز قرآن کی تفسیر کے لیے لگاتے ہیں، ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے نہ لگائیں تو کیا کرتے اور کیا کر رہے تھے اور کیا کرتے ہیں جو لوگ نہیں سنتے؟ مٹی، ابھی کھایا خالی، ابھی صاف کیا پھر گندا۔ لعلکم تشکرون لعلکم تاکلون، شکر کرو اللہ کی اس نعمت پہ، اس نے زندگی میں یہ کام کرا لیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی آنکھیں کھلوا دی کہ اس کام کو تم نے اپنا کام سمجھ کے کرنا ہے۔ اگر ابھی بھی ہمارے دل میں یہ تڑپ نہیں آئی، تو پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں روشنی کا وہ مینارہ بنا دے کہ نسلیں اس سے راستہ پا سکیں۔ ہر ماں کو ایک روشنی کا مینارہ بننا ہوگا۔ اس موقع پہ اپنے لیے بڑی اچھی دعا مانگیں، کوئی نیت کریں اچھی سی کہ میں کیسے اس نعمت کی شکر گزاری کروں۔ جس دن بات کرتے ہوئے آواز نہیں کٹتی نا، تو میں ڈرنے لگتی ہوں۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اتنے آرام سے میسج پہنچ گیا، ایک دفعہ بھی نہیں کٹی۔ مجھ سے شکر کروا لے، مجھ سے اس کا حق ادا کروا لے، اس وقت کا بہترین استعمال کرا لے، یہ نعمت چھن نہ جائے، اس کو باندھ کے رکھیے۔ جتنا شکر کریں اس پہ اتنا ہی تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، شکر گزاروں میں بنائے، نہ شکروں میں نہ کرے، محسنوں کے ساتھ دغا اور فریب کرنے والوں سے اللہ نہ کرے، نعمتوں کی قدر کروانے والا کرے۔ جن کانوں سے رب کا کلام سنتے ہیں، ہماری زبانوں پہ بھی اس کلام کی بات آ جائے اور ہم دوسروں تک اس پیغام کو عام کر سکیں۔